आवरा मरसावरा है बावरा, धोती कुर्ता पहन के घूमे दिल्ली हो या आगरा। आवरा का डावरा मरसावरा है बावरा, धोती कुर्ता पहन के घूमे दिल्ली हो या आगरा।